47-ci sure, Sure Muhammed, Medine'de nazil bolgan 38 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kâpir bolgan ve kişilerini Allah'ın yoludun tosqallarının yaxşı emellerini Allah bekar kılıbıdıdı. İman etkan ve yaxşı emellerini kılganlarının Muhammed'ke nazil kılıngan Kur'an'a, Kur'an, onlarının perverdigarı tarafından kelgen hakikattir. İman etkanlarının günahlarını Allah öçürüp taşlaydı. Onlarının halini yaxşılaydı. Şunun bilen onlar günah kılmaydı. Bu şunun üçündür ki, kafirler batılığı ägeşti, yani şeytanı ägeşti. Müminler bolsa perverdigarı tarafından kelgen hakikatke ägeşti, yani Kur'an'a ägeşti. Allah insanlarga onlarının ähvalini şundaq bayan kılıp, siler küffarlarga can meydanıda uçraşkan çığınlarda onlarını öltürala. Sizler onlarını kırıp, mağlup kılıp, onlarda sizlerge karşılık körüstüdüğün küç kalmağın çağda, onlarını öldürüştün toxtap, onlarını əsir eylanla. Andin, onlarını ihsan kılış yüzüsüdün koyup verinla. Ya ki fidye elip koyup verinla. Ta ki oruç, özünün iğir yükünü taşlağanğa kadar, yani oruç, toxtuğanğa kadar, İş mana şundaqdır. Eğer Allah xalısa, elbette sizlerini uruşka teklif kılmazdılar, onlarını cazalığan bulat. Lekin Allah, bazınlarını bazınlar bilen sınaş üçün, yani imanınlarını sınaş üçün cihatka emir kıldı. Allah'ın yolu da öldürülgenlerinin emellerini, yani şehitlerinin emellerini Allah bekar kılıp etmeydi. Allah onlarını hidayet kıladı ve halini yaxşılaydı. Allah onlarını cennetke kirgizdi. Allah onlarını onlara tonutdi. Yani cennetke kirgen Adem özünün o yerdeki cayını ilgiri körgendekle bildi. Ey müminler, sizler Allah'a yardım bersenler, yani Allah'ın dinine yardım bersenler, Allah sizlerge düşmanlara karşı yardım verdi. Kadınlarını uruş meydanları da bekarar kıladı. Kafirlerini Allah halak kıladı. Onlarının yakşı emellerini bekar kıladı. Bu şunun üçündür ki, onlar Allah nazil kılgan kitabını, yani Kur'an'ı, yaman körüş bilen özlerinin emellerini berbat kıldı. Onlar zeminde seyri kılıp, ilgirkilerinin akıbetinin kandak bolğanlığını küzetmedi mi? Allah onlarını halak kıldı. Mekke kafirlerimi şundak akıbetki kalıdı. Bu şunun üçündür ki, Allah müminlerinin mededkarıdır. Kafirlerine mededkar yoktur. Şübhisiz ki Allah iman etkan ve yaxşı emellerini kılganlarını astıdın östanlar yıkıp durduğun cennetlerge kirgizdi. Kafirler hayatı dünyada onun lezzetlerden behraman bulur. Ve çağrı paylardak yepyçidir. Ahirette onlarının cayı dozak buludur. Seni heydep çıkarğan şehrinin ahalisidin, yani Mekke'nin ahalisidin küçük bolğan nurgun şehirlerinin ahalisini halak kıldık. Onlarga hiç kandak yardım kılgıcı bolmadı. Perverdigarı tarpidin bolgan, rüşen delillerge asaslanan Adem, yani mümin Adem, özünün yaman əməli çıraylıq görsətilgən və nəfsi xahişlərə əgəşkən adəmə oxşamdı. Yəni nəfsi xahişlərə əgəşkən kafirə oxşamdı. Taqvadarlara vədə qılınğan cənnətin süpüti şuki, o yerdə rəngi özgərməyən sudun östənglər. Təmi özgərməyən sütün östənglər. İçkiçilərge ləzzət beyğişləydiqan məydin östənglər. Və sab həsəldin östənglər bulud. Onlarga cənnətdə bəhrəman buluduğun türlük meyvələr bulud. Və pərverdigarı tərpidin məğfirət bulud. Mundaq təqvadarlar dozaqda məngü qalıdığın, qaynaq su bilən suğurulub qızıqlıqıdın, Küçeyleri parı-parı kılındığallar bilen oxşaş mı? Onlar den, yani o münafıklar den, bazı kişiler senin sözünge kulak salıd. Onlar senin yeniğinden çıkkanda ilim berilgen kişilerge, yani sahabilerinin ölümalarına meskır kılış yüzüsüdün baya o Muhammed ne mi dedi, deydi. Yani şular Allah dillerini peşetli etkenlerdir. Nefsi xayişlerga ägeşkellerdir. Hidayet tapkallarını Allah tehimi hidayet kılıd. Ularga takvadarlıqnan mukafatını verdi. O kuffarlar pekat kıyametnan ularga tuyuksuz kilişinle kütüdü. Şübhisiz ki kıyametnan alametleri keldi. Ularga kıyamet kelgende Ular qandaqmı vəz nəsihət alıb? Yəni bu çağda vəz nəsihət alğanın faydası olmaydı. Bilgin ki, Allahdan başqa heç məbud bərhaq yoxdur. Günahın üçün ər ayal möminlər üçün məğfirət diləyin. Allah sizlərin bu dünyadakı hərəkətlərini və axirətdəki yerlərini bilir. Şuna ahiretlik üçün tayyarlanınlar. Müminler cihatın tələb qilish yüzüsüdün nemişki cihat əmir qılınğan birer sürü nazil qılınmadı deydi. Cihat zikri qılınğan iniq sürü nazil qılınğanda dillərdə kesel barlar yani münafıqlarının sana ölüm aldı da ölümdün korkup oylanıp ketken adamda qaravat qallığını Körüsün. Ey Muhammed, onların sana itaat kılışı ve çıraylıq söz kılışı onlar için elbette yaxşıydı. Oruç karar kılınan çağda onlar Allah'a sadık buluşsa elbette onlar için yaxşıydı. Sizler İslam'dan yüz örüsanla zeminde buzgunçılık kılarsınlar mı? Və silə rəhimini üzüb qoyarsılarmı? Əni şündaq kişilərini Allah rəhmətidən yiraq qıldı. Onlarını həqni anlaşdın qas qıldı. Hidayət yolunu körüşdün kör qıldı. Onlar həqni tonuş üçün Qur'anını pikir qılmamdı. Bəlkə onlarının dillərdə qulub var. Şunu onlar şənməkdi. Toğru yol iniq bolğandan keyin arqısına qaytıb alğanlar, yani imandan küfrəğa qaytqanlarga onların bu işini şeytan çiraylıq görsətdi. Şeytan arzu və əcəlinin uzunluğu bilan onların könlünü tindirdi. Bu şeytanın onları azdırışı şunun üçündür ki, onlar Allah nazil qılğan nərsini yaman görgən kafirlarga Biz bazı işlerde sizlerge itaat kılımız, dedi. Allah onlarının sırlarını bilirdi. Azap periştileri onlarının yüzlerine ve arkalarına uğrağan halda onlarının canlarını ilavatkanda onlarının hali kandak olurdu. Bu azap şunun üçündür ki onlar Allah'ın dərğazap kılılığan nerslerge ergeçti. Allah'ın razılığını yahtırmadı. yani Allah'ını razı kıladığan işlerini yaktırmadı. Şunun bilen Allah onlarının emellerini bekar kıldı. Dillerde kesel barlar, yani münafıklar, özlerinin İslam'a bolgan düşmellikini Allah aşkarlamaydı o dep oylandı. Eğer biz halisak, onlarını çokum sana bildirettik. Çokum onlarının sımasıdan tonuydun. Sen elbette sözünün uslubudun, onlarını tonuysan. Allah sizlerinin emellerinlerini bilip durudu. Biz sizlerini elbette cihatka emir kılış ve muşakkatlik işlerine teklif kılış bilen sınaymış. Ta ki sizlerinin işçilerden Allah'ın yolu da cihat kılgıçlarını ve cihatın muşakkatlerine çıdaşlık bergüçlerini bilgenge, sırlarınlardan vakıp bolganga kadar. Şübihisiz ki kafir bolganlar kişilerini Allah'ın yoludun toskallar, doğru yol inip bolgandın kin. Yani Resulullah'ın hakikalligi inip bolgandın kin, peygamber bilen düşmelleşkeller Allah'a kılçı ziyan yetküzelmeydi. Allah onlarının sadıkı bergenge okşaş emellerini bekar kılıdı. Şunun bilen ahirette onun savabına erişelmeydi. Ey müminle, Allah'a itaat kılınla. Peygamberge itaat kılınla. Emellerinlerini küfri, nifak ve riya bilen bekar kılıp etmenle. Şübihisiz ki kafir bulgan ve kişilerini Allah'ın yoludun toskalla. Andın kafir peti ölgelerini Allah hergiz mağfiret kılmaydı. Kafirler bilen cen kılgan çığınlarda boşap kılmalı. Kafirlerini sülüki çakırmalı. Halbuki siler galip dur siler. Allah siler bilen bergi dur. Allah hergiz emellerinlerinin savabını kime itib etmeydi. Dünya tarihçiliki pekat oyun ve tamaşadın ibarettir. Eğer siler İman eysanla ve takvadarlık kılsanla Allah sizlerge ecrinlerini beridir. Mal mülkünlerinin hemmesini berişini sormaydı. Fakat zakatını berişinlerini soraydı. Eğer o sizlerden mal mülkünlerini ciddi sorusa behillik kılsın. Bu behillik sizlerinin İslam'a bolgan adavatınlarını aşkarlaydı. Siler şundak kişiler siler ki, Allah'ın yolu da pul mal sarıp kılışkı çakırılsanla, silerinin aranlar da bekillik kılıdıgallar ba. Kim ki bekillik kılıdıken, o özünün zeyni üçün bekillik kılıdı. Allah silerinin mal mülkünlerden behacettir. Siler bolsanla Allah'a muhtaç sile. Eğer siler Allah'ın taidinin yüz öresenle, Allah sizlerinin ornunlarına başka bir kavmini almıştırdı. Onlar sizlerge okşayış olmaydı. Belki Allah'a itaat kılıdı.